Vår neste gjest I studio I dag en mann som påstår at han riksvei 18. Stemmer dette, sivilfilippens Arne Borg? Nei. Nei vel. Takk for det.